dat zijn hoofdkantoor verplaatst van Heerlen naar Maastricht? DSM. DSM. Een Zwitserse bank maakt het mogelijk om mede-eigenaar te worden van een werk van welke kunstenaar? Banksy. Picasso. Welke organisatie waarschuwt voor de gevaren van beleggers onder buffer? Autoriteit Financiële Markt. Had gekund. Nee, het Nibud. Aan welke president bracht de Duitse bondskanselier Merkel gisteren een bezoek? Dat wil ik nog even weten. Al telt hij niet mee. President. Biden. Biden is inderdaad een goed antwoord, ja. Vraag 15 hadden we nog. Welke jaarlijkse traditie vindt vandaag plaats op Paleis Huis ten Bosch? Chocolademelk drinken. Nee, het is er geen weer voor. Nee. Had gekund. Nee, foto's maken, hè? Dat is die beroemde fotosessie. Nou, even kijken, meneer Rademakers. Ik hoef de score niet meer te noemen. Want het is gewoon, nee, het was niet, al genoeg. €300, dat wil ik nog even weten. Wat gaat u daarmee doen? Nou, ik denk eens om naar Groningen te gaan. Weer eens op bezoek bij het museum Beulenmalen. Kijk daar. Hij valt even weg nu, de lijn. Althans, in mijn oor. Naar Groningen, naar een museum. En welke is dat? Ja, in Appingedam. Museum Meulenman. Niet zo heel bekend misschien. Oké. Okay. Nou, bij deze dan even genoemd ook. Ja. Veel plezier daar, meneer Rademakers. Ik dank Kathleen Verje. Dank je wel. Mag ik nog even zeggen dat iedereen die meer informatie wil over het werelderfgoed naar onze website kan, www.unesco.nl. Oké, staat genoteerd. Kees Bijl ook bedankt en Marjolein Smit. Fijn dat je er was. Zometeen Margreet Rijntjes met 1-op-1, de zomereditie. Klopt, met vandaag Hans Faber, de man achter Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Zij staan families bij in hun contact met de media. Daar ga ik het met hem over hebben. Peter R. de Vries die sprak daar onlangs nog vol lof over. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkama. In Maaseik in België dreigt een muur te begeven, meldt de VRT. De muur die het water van de Maas moet tegenhouden staat letterlijk op springen, schrijft de omroep. Het water sijpelt al over de muur. Het dodental door het noodweer in België is opgelopen tot 14. In de Duitse stad Erftstad, ten zuidwesten van Keulen, zijn door de overstromingen verschillende huizen ingestort. Worden meerdere mensen vermist en volgens de autoriteiten zijn er in Erftstad meerdere doden gevallen, maar er is nog onduidelijk hoeveel. Door het noodweer en de overstromingen zijn in Duitsland officieel 93 doden gemeld. En alle mensen die in Zuid-Limburg werden geëvacueerd mogen weer terug naar huis, behalve inwoners van het centrum van Valkenburg. Ook worden nog bewoners van twee straten in Meersen geëvacueerd omdat het water van de Gul terugstroomt. De waterpiek verplaatst zich nu naar het noorden van Limburg. Dankjewel Jeroen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het wordt wat drukker op de weg. Vooral ongeluk en werkzaamheden zorgen voor vertraging. Werkzaamheden op de A7 Hoorn-Heerenveen. Aan de afsluitdijk geven 7 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen door werkzaamheden tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een kwartier vertraging over 5 kilometer. Een ongeluk dan weer op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer file. De weg is vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Uden Centrum en Nistelrode 5 kilometer file. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie. Met Margreet Rijntjes. In deze zomereditie van 1 op 1 vandaag Hans Faber te gast. De drijvende kracht achter Namens de Familie. Een organisatie die, net als Peter R. de Vries dat altijd deed, mensen bijstaat die te maken krijgen met misdrijven en vermissingen. Op deze ochtend, waarop Nederland wakker is geworden met het besef dat Peter R. de Vries niet meer leeft, ga ik praten over Namens de Familie. Want als een familie door een gruwelijke gebeurtenis opeens volop in de belangstelling staat, kunnen ze wel wat steun en mediaadvies gebruiken. Hans Faber kan daarover meepraten. Zijn nichtje Anne werd in 2017 verkracht en gedood. Hij werd de woordvoerder van de nabestaanden en schreef een boek over die tijd. Anne, Chroniek van een zoektocht. Om andere nabestaanden te helpen richtte hij 2 jaar geleden Namens de Familie op. Onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Een initiatief waar Peter R. de Vries in RTL Boulevard onlangs nog vol waardering over sprak en het belang ervan benadrukte. Hans Faber, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Veel mensen zijn in Amsterdam op de plek des onheils. Gaan ook veel mensen vanuit het hele land naartoe. Snap jij die behoefte? Oh ja, dat snap ik zeer zeker. Het is natuurlijk een enorme persoonlijkheid die voor heel veel mensen heel veel heeft betekend. Ook iemand die heel veel op televisie is geweest, dus echt een grote bekendheid geniet. Een onverschrokken mens die opkwam voor belangen van mensen die dat nodig hadden. Maar ook om naar de plek zelf te gaan. Heb jij die behoefte ook? Nee, die behoefte heb ik niet. Nee, die behoefte heb ik niet. Nee, ik woon weliswaar in Amsterdam, zelfs in het centrum, maar ik hoef niet naar die plek te gaan. Nee. Nee. Hans Faber van Namens en Familie, fijn dat je er bent. Welkom bij 1 op 1. Ja, onlangs RTL Boulevard besteedde Peter R. de Vries nog heel veel aandacht aan jullie organisatie. Heb jij contact gehad met hem in haar tijd daarover? Ja, zeker. Namens de familie bestaat inmiddels 2 jaar. En dat was voor RTL Boulevard reden om aandacht aan onze organisatie te besteden. Ja. En in de voorbereiding op dat item dat ze hebben gemaakt, ook de interviews die ze hebben gedraaid toen hebben we contact gehad. En ook voor de uitzending waarin hij commentaar gaf op namens de familie hebben we contact gehad. Ja. Heeft hij advies gegeven? Nou, ik zal je zeggen dat voordat we met namens de familie begonnen, heb ik een rondje langs verschillende journalisten gemaakt. Langs John van Heuvel, Saskia Belleman, nou ja, andere redacties, maar ook langs Peter R. de Vries. Ja. Want ik wilde natuurlijk wel persoonlijk aan hem zeggen wat we ervan plan waren. En ik wilde ook zijn mening en feedback horen op wat uiteindelijk namens de familie is geworden. En hij was eigenlijk bijzonder gecharmeerd van het hele initiatief. En hij vertelde me ook dat hij dagelijks vele mailtjes krijgt van families van nabestaanden. Hij kan ze natuurlijk niet allemaal helpen. Nee. Dus hij was eigenlijk blij. Hij zag het belang er zeker van in, absoluut. Ja, dat er meer mensen kwamen die konden gaan helpen. Ja, klopt, klopt. En dat dat op een degelijke manier gebeurde. En dat we dat op professionele manier wilden oppakken. Ja. Want jullie staan mensen bij die te maken krijgen met misdrijven of vermissingen. Die helpen jullie in hun contact met de media. Zeg dat ik dat klopt. Goed? Ja, ja. Dat klopt. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Nou, inmiddels een paar weken geleden waren dat er 250. Dus, we doen ongeveer 2 tot 3 zaken, nieuwe zaken pakken we op per week. Dus reken maar uit. 270, 275 zaken hebben we. Ja, zaken klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat zijn dus families die we bijstaan in de omgang met media. En dat zijn dan families die een drama hebben meegemaakt. En dan moet je denken aan moord, doodslag, zedenzaken, alle ellende die je maar kunt voorstellen. En dan ook met media te maken krijgen. En wij hebben 18 media-adviseurs, professionele mensen. Die koppelen we aan een familie. En deze adviseurs staan de naam staan erbij. Mm-hmm. In mediakeuzes, in voorbereiding op interviews. Ja. En is het zo dat deze mensen hebben dus allerlei dingen zelf meegemaakt? Is zo'n de dood, de aanslag op Peter R. de Vries dan iets wat al die wonden weer openmaakt eigenlijk? Merk jij dat? Ik moet zeggen, ik heb niet dagelijks contact met de families die ik de afgelopen 2 jaar zelf heb bijgestaan. Dus we ronden die zaken af en dan dat zorgt er ook voor, sinds voor mij persoonlijk, dat je verder kunt gaan. Want Peter R. de Vries hield natuurlijk altijd contact, hè? Ook als alles al. Als de camera's weg waren, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Is dat voor jullie een bewuste keuze om dat niet te doen? Nou, ik denk dat het een persoonlijke keuze is. Maar ik geloof wel dat je. Ik denk dat hij een bijzonder persoon was die dit aankon. Maar over het algemeen zou ik adviseren om ook dingen gewoon af te ronden. En dan verder te gaan met een andere familie die je hulp nodig heeft. Want als je zegt, hè, in contact met de media, vermissingen, moord. Is het iets dat jullie al meteen als er iets gebeurt denken, oh ja, dit wordt een zaak waar veel media-aandacht voor komt? Over het algemeen kan je dat redelijk goed inschatten. Wat is dan het grootste criterium, denk je? Dat is best wel lastig om dat te definiëren. Maar het is ook een soort onderbuikgevoel. Ik ben een oud-journalist. En dan weet je wel ongeveer wat groot gaat worden in de media. Ja. En wij doen dat. Wij werken natuurlijk ook nauw samen met de politie die ook zaken aandragen. En ik moet zeggen, de woordvoerders, de communicatiemensen van de politie kunnen ook een redelijke inschatting maken. Wanneer wordt iets groot? Ja, als er landelijke media aandacht voor is. Ja. Waarbij ik ook wel moet zeggen dat veel mensen zijn ook. Het gaat ook veel om regionale media-aandacht. Dus als iemand in een dorp woont en de plaatselijke krant schrijft over een misdrijf, dan is die impact van de regionale media eigenlijk vele malen groter dan van de landelijke media. Dus ook in die, zeg maar, de wat kleinere zaken kunnen we een rol spelen. Ja, maar is de gemene deler moord en doodslag? Wanneer er aandacht komt voor... Of de onzekerheid van een bepaalde zaak. Dus als er onzekere factoren zijn tussen aanhalingstekens een verhaal gaat zich ontwikkelen, ja. dan zie je dat meer media daar belangstelling voor gaat hebben. Nou heb jij dat aan een lijve ondervonden in 2017. Jij bent de oom van Anne Faber. Ja. Jij bent toen de woordvoerder namens de familie geweest. Ja. Hoe is jouw ervaring toen geweest met de media? Ik bedoel, hoe heftig is dat eigenlijk? Nou, dat waren twee weken, 13 dagen vermist geweest. En hij was dus in eerste instantie vermist. En onze insteek was om de aandacht voor haar vermissing in de media te houden. Dus wij hadden media nodig om deze zaak onder de aandacht te blijven brengen. Namelijk om te zorgen dat iedereen zou uitkijken naar haar. Precies, precies. En dat niet alleen, maar ook om ervoor te zorgen dat er naar haar gezocht bleef worden door politie, door in ons geval het leger. Dus je hebt ook, zeg maar, die druk nodig om bijvoorbeeld autoriteiten erop te wijzen van hey, ze is nog niet gevonden, we moeten blijven doorzoeken. En daar heb je media voor nodig. En was de media alleen maar een vriend van je in die tijd? Of heb je ook dingen meegemaakt dat je denkt, oei, daar moet ik dus bijvoorbeeld bij naam zijn families voor waarschuwen of advies in geven? Of heb jij alleen maar goede ervaringen eigenlijk? Nou, over het algemeen heb ik goede ervaringen. En ook in de zaken die ik daarna heb gedaan, blijkt eigenlijk dat je heel goed kunt samenwerken met journalisten. Dat ze eigenlijk blij zijn dat er een mediaadviseur tussen hun en de families staan. En dat we dus niet afhouden, waar sommige journalisten even bang voor waren. Maar dat we ook in hun belang denken. Ja. En is dat zo dat je zelfs wel eens contact opneemt met een krant? Bijvoorbeeld, stel je hebt een familie en die vindt het prettig om erover te praten. Ja, dat gebeurt heel veel. Ja? Hoe gaat dat dan? Ik bedoel, ze komen dus bijvoorbeeld via de politie en via Slachtofferhulp Nederland bij jullie terecht. En dan gaan jullie een plan maken? Nou, ik zal je een concreet voorbeeld geven. Ja. Ik heb zelf een jonge vrouw bijgestaan die slachtoffer is geweest van de tramaanslag in Utrecht. En in eerste instantie wilde ze helemaal niets met media te maken hebben. En op een gegeven moment wilde ze eigenlijk wel erkenning voor het feit dat zij als slachtoffer was. En wilde ze eigenlijk één keer haar verhaal vertellen en daarna weer anoniem door het leven gaan. En op het moment dat ze bij ons kwam, had ze een afspraak gemaakt met een talkshow. Daarna dacht ze, nou, dan kan ik daarna weer gewoon bij de Albert Heijn boodschappen doen. En niemand die me herkent. En de timing was ook niet helemaal lekker, want er kwam net een onderzoek uit naar de tramaanslag. Toen hebben we eigenlijk met haar gezeten en geschetst wat de gevolgen van haar keuze was. Namelijk dat ze niet anoniem door het leven zou kunnen gaan. En dat het misschien verstandig was om dat verhaal even uit te stellen. Nou, dat hebben we gedaan. En eigenlijk aan de vooravond van de rechtszaak zelf, ja, is haar verhaal groot in een krant gekomen. Heel goed opgeschreven. Foto's van haar, maar wel op een anonieme manier. Dus je zag haar littekens, maar je zag haar gezicht niet. Mm-hmm. En dat kwam echt, dat is echt binnengekomen. Want is het dan zo, hè, dat ik neem aan dat jullie advies op maat, als het ware, leveren? Ja. Want ik kan me voorstellen dat de ene familie helemaal niet zit te wachten op publiciteit en de andere familie, zoals deze vrouw, wel behoefte voelt om het te delen. Ja. Want deze vrouw heeft dat als heilzaam ervaren om haar verhaal te doen. Ja, en dat zie je eigenlijk bij veel nabestaanden, bij veel slachtoffers, dat vaak is er in eerste instantie de reactie van, ik wil helemaal niks met de media te maken hebben. En dan hoor je de bloedhonden van de media, zeg maar. Dat hoor je veel. En naarmate dan er wat tijd overheen gaat, dan voelen mensen toch wel de behoefte om dat verhaal te delen, al was het maar om te voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Maar dan moet je nog wel de juiste keuze maken. Naar welke media ga je voor welk verhaal? Mm-hmm. Wat is je doel? Wil je een wet veranderen? Of wil je met de vuist op tafel slaan? Wil je, dus er kunnen allerlei doelen. Ja, allerlei motieven om het te doen. Ja, dus daarin helpen wij natuurlijk meedenken. En kijken ook welke media past er het beste bij. Want jij hebt een boek geschreven, Anne, Chroniek van een zoektocht, over die periode. Ja. Sterker nog, jij hebt er je baan van gemaakt, want jij bent betrokken geraakt bij deze organisatie, onderdeel dus van Slachtofferhulp Nederland. Was dat een keuze uit een soort verwerking? Hoe zie je dat zelf? Hoe kijk je? Nou, hoe dat kijk klinkt heel therapeutisch, maar kijk, in mijn geval, ik was eigenlijk naar voren geschoven als woordvoerder. Het gekke was dat ik dat boek is voortgekomen uit het feit dat mijn broer graag een podium wilde om zijn verhaal te vertellen. Ja, de vader van Anne. Ja, dus de vader van Anne. Ik had daarvoor een boek geschreven, totaal iets anders, een thriller. En had hij gelezen en dat zou eigenlijk uitkomen op het moment dat mijn nichtje verdween. Nou, dat heb ik teruggetrokken. Maar hij had het wel gelezen en hij zei, nou, waarom schreef je niet een boek over wat er is gebeurd? Ja. Zo is dat boek er gekomen. En achteraf ben ik wel heel erg blij dat dat boek er is gekomen, omdat het eigenlijk vastlegt wat er is gebeurd. En kennelijk als is mijn rol geweest om dat te documenteren en vast te leggen voor wie dan ook. Nou ja, precies, want wat was jouw motief dan? Nou, als mijn broer had gezegd, waarom gaan we samen geen marathon lopen, dan had ik ook gezegd. Ja, maar in dit geval was het, waarom schrijf je geen boek? Ja. Nou, is het zo dat over de rechtszaak van dit soort gruwelijke gebeurtenissen natuurlijk wordt bericht. Ja. En zeker ook in het geval van Anne. Zijn daar details die gewoon heel pijnlijk zijn voor de familie? In hoeverre inderdaad is dat iets waarvan jij denkt, ja, dat is goed om te delen of niet goed om te delen? Hoe kijk je daarnaar? Wat adviseren jullie daarover? Nou, dat is eigenlijk een groot dilemma. Mijn broer heeft er ook wel eens eerder iets over gezegd. En het feit is eigenlijk dat op het moment dat je een rechtszaak hebt, dan worden eigenlijk de feiten die daar worden gepresenteerd, die zijn al enigszins gefilterd door een rechtbank. De rechtbank die presenteert niet het volledige dossier. Dus als ik het heb over mijn eigen nichtje, je krijgt een gefilterde versie van de werkelijkheid. Maar de Openbaar Ministerie komt daar toch wel met allerlei details? Maar ook gekuist. Dus ze zullen niet alle nare details zullen ze daar bekendmaken. Daar zijn juridische termen voor. En dan komt het redelijk abstract over, moet ik eerlijk zeggen. Nou, de rechtbankverslaggevers die daar zitten, die daar verslag van doen, die maken ook daar weer een gekuiste versie van. Dus mijn broers punt was destijds eigenlijk, ja, wie weet nou eigenlijk precies wat er is gebeurd? En met als gevolg daarvan, we hebben natuurlijk wetgevers, Kamerleden. Hoe weten die nou eigenlijk wat er precies met Anne is gebeurd? En hoe kunnen zij vaststellen wat de maximale straf is? Ja, en dat is wel belangrijk, dat die details, hoe gruwelijk ook? Nou ja, kijk, zijn pleidooi was niet om alle gruwelijke details openbaar te maken. Maar het is denk ik wel een leemte. Ik denk dat veel mensen zich geen voorstelling kunnen maken van het kwaad. En dat is wel goed om een voorstelling te maken van het kwaad? Nou, als je het hebt over mensen die verantwoordelijk zijn voor wetgeving, wat we eigenlijk met z'n allen zijn, want een wet is natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij. En ontwikkeling in die maatschappij, dan is het wel, denk ik, belangrijk dat je weet waar sommige mensen toe in staat zijn. En dat heb je natuurlijk nu met Peter R. de Vries ook. Ik denk dat we redelijk naïef zijn als het gaat over georganiseerde misdaad. En dat het tijd is om daar heel goed naar te kijken hoe we dat op de beste manier kunnen aanpassen. Ja. Maar dan moet je dus wel een soort beseffen. Ik denk dat veel mensen uit een soort van ratio, redelijkheid denken. Zo erg is het niet, we zijn een beschaafd land. Maar ik denk dat we dat beschaafde land dat we zo graag willen zijn, dat we dat al lang niet meer zijn. Alleen mensen krijgen die gruwelijke details meestal niet te horen. Dus lijkt het allemaal redelijk beschaafd. Maar dat is een heel dun laagje. Ja, maar jij pleit er dus voor wel degelijk om daar open over te zijn. Ja, maar tegelijkertijd, en dat is het dilemma, is het voor de families en nabestaanden natuurlijk ook heel erg chockerend om die gruwelijke details in media terug te lezen. Ja. En wil je dat niet delen? Want het is jouw kind, bijvoorbeeld. Precies, dus ik heb het antwoord ook niet. Maar nee. Het is wel goed om daar. Dat is iets waar jullie namens de familie met elkaar dan ook over hebben met zo'n familie. Ja, zeker. Ja. Zeker. Nou, is het ook zo dat de familie van de daders tegenwoordig ook worden geïnterviewd, hè? Ja. Bijvoorbeeld ook de moeder en de zus van Michael P., de man die veroordeeld is, ja. 28 jaar in TBS. Ja. Hoe is dat voor jou eigenlijk? Die hebben een uitgebreid interview gegeven aan Dagblad Trouw. Ja. Eigenlijk daarvoor hebben ze eigenlijk een hele rondgang gemaakt langs media ze hebben geprobeerd hun verhaal daar te slijten. Eigenlijk alle redacties hebben gezegd dit verhaal willen we niet optekenen of we willen het niet uitzenden. Omdat, en daar is Trouw een beetje aan voorbij gegaan, omdat deze familie ook zelf een rol heeft gespeeld door niet mee te werken aan eerdere onderzoeken naar de geestesgesteldheid van Michael Panhuis. Ja, 10 jaar geleden, toen hij 10 jaar geleden, ja, ook vast zat. Ja. Bij de eerdere dubbele gruwelijke verkrachting. En zij hebben niet willen meewerken aan een eventuele geestelijk onderzoek, hè? Uiteindelijk zou kunnen leiden tot TBS. Maar met met fatale gevolgen natuurlijk, de dood van mijn nichtje. Dus het is een beetje wrang om dan te lezen dat deze familie juist vindt dat zij ook slachtoffer zijn van hun eigen zoon of broer. Ik begrijp dat er wel een behoefte is bij families van daders. En dat sommigen ook inderdaad wel als slachtoffer gezien kunnen worden. Maar dit is wel dit is niet het voorbeeld. Nee, want Delano, Delano G, geloof ik, hè? Nu die verdacht wordt van de aanslag op Peter R. de Vries. Ook dienstfamilie heeft van zich laten horen in de Telegraaf. Ja. En inderdaad. Het leven van mensen die een kind hebben die zoiets heeft gedaan, staat natuurlijk ook volledig op zijn kop. Ja, dat klopt. En kijk, bij namensvereniging hebben gezegd, we beperken ons tot slachtoffers. Ja, jullie willen niet daar een tak aan extra bij, als het ware. Nee. En dat komt ook omdat je komt heel snel in een enorm grijs gebied terecht. Want je weet eigenlijk niet. Als wij ergens instappen, is het al complex genoeg. En dan hebben we het over slachtoffers. En als je dan ook nog de families van daders erbij pakt, je weet niet wat er allemaal gebeurd is in de aanloop naar de daad. En dat hoor je pas meestal achteraf bij een rechtszaak. Maar dan ben je al 1,5 tot 2 jaar verder. En in die tussentijd weet je dus ook niet wat de betrokkenheid of de eventuele betrokkenheid van de familie is geweest. En dan kan je nogal makkelijk voor het karretje worden gespannen van de familie die wel in het milieu zit. Is het zo dat deze aanslag en uiteindelijk de dood van Peter R. de Vries bij jou zelf ook weer allerlei herinneringen bovenbrengt van die periode die in jouw leven zo heftig is geweest? Ja, want ik ben hem natuurlijk tegengekomen in de rechtszaak tegen Michael Panhuis. En moet ik zeggen, ik ken hem eigenlijk uit de sportschool. Dat is een beetje raar, maar toen ik in Naarden woonde, en hij woonde ook in Naarden, kwam er opeens een hele fitte 50er binnen. Dat was Peter R. de Vries. Dus daar ken ik hem eigenlijk in eerste instantie van. Pas later zijn we ook inhoudelijk gaan praten over namensfamilie en over natuurlijk de zaak tegen Michael Panhuis. Heeft hij toen ook jullie aangeboden om jullie bij te staan? Nee, dat... Dat was niet nodig, want jij was gewoon de woordvoerder. Ja, ja, ja, ja. Nou, is het zo dat... het is allemaal net gebeurd. Ik bedoel, hij is gisteren gestorven. Wat raad jij media aan? Ik bedoel, ook de familie, de nabestaanden van Peter R. de Vries zijn natuurlijk mensen die geïnterviewd zouden kunnen willen worden. Wat raad jij media aan? Ik denk dat ik weet dat de familie van Peter R. de Vries wordt omringd door hele goede mensen die hun sporen hebben verdiend in de media. Dus die hebben namens de familie niet nodig. En als ze dat wel nodig hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Maar ja, ik zou... Ze hebben genoeg mensen om zich heen om dat te kunnen doen. Ik denk dat je vooral je tijd moet nemen en dat je... Wat ik vaak zie is dat mensen in eerste instantie dus helemaal niets met media te maken willen hebben en daar na verloop van tijd daar toch over na willen denken. Al was het maar omdat ze een soort podium willen creëren voor degene die is gestorven. Dus het zou kunnen zijn dat je in de volgende fase daar anders over gaat nadenken. En ik zou zeggen, neem daar vooral je tijd voor. En media die kunnen wat jou betreft ook zelf initiatief nemen? Of vind je ook dat de media terughoudend moet zijn eigenlijk? Nou, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, dat hangt van zaak af. Ik heb in de zaak over mijn nichtje gezien dat er, nou, bijvoorbeeld RTL Nieuws, heel doortastend heeft gewerkt en allerlei documenten van iedere rechtszaak heeft boven tafel gekregen die erg belangrijk zijn gebleken. Dus ik vind ook dat je als journalist. Kijk, je kan natuurlijk voor de deur gaan staan bij een familie en daar je opnames maken. Maar ik zou zeggen, kijk naar wat er mis is gegaan en steek daar je energie in. En dat betekent soms dat je niet de volgende dag al een leuk verhaal of een goede grote fout in de krant hebt. Maar dat betekent wel dat je iets kunt doen naar. Of in ieder geval kunt onderzoeken waar de oorzaken zijn geweest. Ja. Dus ga vooral onderzoeken. Heel veel succes met namens de familie. Ik sprak met Hans Faber. Dit was 1 op 1 voor deze vrijdagmiddag. Straks de nieuwsbv met, ik denk, Patrick Lodiers. Heel graag tot maandag. Dag. KRO NCRV. Goed gedaan. Henk Prupper, oud-directeur van de Bezige Bij, leidt ons rond in Parijs in zijn boek Hartslag 27. Waarom het boek zo heet, dat zal hij ons vast vertellen. Als taalschat stilstaan bij Betten, uit het net verschenen verzameld werk van Karel Friedman. Daarover Frits Abrahams. Waar raken de taalringen van het Nederlands en het Japans elkaar? Een Olympische zoektocht geleid door hoogleraar Letteren en Culturen van Japan, Ivo Smits. René Appel bespreekt de TNA van Joris Linssen. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het doen. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. CentralPoint. Get IT done. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument. Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar, in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work.